Gözlerin geçende parlayan tek işte kalbimden geçen ne varsa susun. Sen geldin dünya bir anda durdu. Aşkın saçlarına doyarken zaman bile unutuyorken uyuma sorun içindeyim sanki. So Zaman oldu bu kadar.